Jika isteri tolak permintaan suami nak bersama. Ah, ni baru sedap. Atas sebab munasabah seperti tak sihat, isteri kena qada ke lepas dia sihat. Sebab saya ada baca isteri kena qada. Kalau tidak suami ada alasan nak cari lain. Ini bab rumah tangga. Isteri tu sakit, sakit gigi. Suami ajak bersama tu sakit gigi. Nak bersama gua ni. Suami kena faham bang, kalau sakit gigi tu esok lah. Faham? Ha. Jadi bila dah baik, dah sakit gigi, adakah kena beritahu nak qada? Bang, qada lah. Nah. Ha. Jawabnya tidak wajib beritahu qada, tapi hanya kena beritahu dia telah sihat sahaja. Eh, tadi dia ada manik, ada penghalang. Bila penghalang tu sudah hilang, dia kena beritahu dia sudah sihat. Eh? Ha.